Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri'ş şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Ves salâtu ves selâm alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l hayr ve lâ esîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İste'inu alâ şiddetil harr bil hacâme fe inneddeme rubbemâ yetebeyyagu bir raculi fe yaktuluh. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahbenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İste'inu ala şiddetil harr bil hacame. Sıcağın şiddetine karşı, şiddetli sıcaklara karşı kan aldırmakla, hacamet olmakla yararlanın. Kan aldırmak, şiddetli sıcaklarda yalallı, insana faydalıdır. Şiddetli sıcak insanın çok terletip su kaybına, anormal su kaybına sebep oluyor. Bu da insan bünyesinde çeşitli etkiler doğuruyor. Ondan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sıcak ülkelerde, çok sıcaklı olan yerlerde kan aldırın diyor. Fe inne deme rubbema yetebeyyu bir raculi feyaktulu. Kan zaman zaman insanın bünyesinde galeyana gelir, coşar ve onu öldürür. Evet. Sıcakta kan duruluyor mu? Ne oluyorsa soğukta donuyor biliyorsunuz. Çok sıcaklarda anormal bir heyecana geliyormuş. Hani su baskını gibi, su taşkını gibi oluyormuş. Onun için diyor kan aldırın. Bu çeşitli şeylere sebep olur. Kan aldırmak günümüzde de halen Suudi Arabistan'da hastanesi var. Artık bunu doktorlar yapıyorlar. Kameri ayların 13, 15, 17, 19, 21. günlerinde her ayın olabilir. Tabii cuma günü olamaz. Cuma namazına şu olur, bu olur. Ustası tarafından baş ağrılarına alınacak yer var. Sırt ağrılarına kan alınacak yerler var. Bacak ağrılarına iyi gelmesi için kan alacak yerler var. Bunlar çok iyi bilen bir hacamet ustasına kan aldırabilirsiniz. İnşallah bu hastanelerde kan aranıyor mesela. Siz de kanınızı bağışlarsanız bu kan da bu hacamet yerine inşallah geçer. Ama hacametin özel bir şeyi var işte, baş ağrısına iyi gelen, sırt ağrısına filan diye yerleri var. Bunu da hacamet ustalığı biliyorlar. O da bir kan vermek, Bu da bir kan vermek. Ancak yağışladığınız kanın karşılığını para olarak alamazsınız. İnsan vücudu parçasını parayla satmak dinimizde yanlıştır, caiz değildir. Onun için para için kan bağışı yapılmaz, dinen arz ediyorum. Hibe edeceksiniz. Böyle kanınızı karşılıksız bağışlarsanız sanki bu hacı Ahmet yerine inşallah tutar. İnşallah tutar diyorum. Kan bağışlamak caiz. Ta eskiden beri işte bu var. İnsan vücuduna konulan kan sebebiyle kan verilen kimse o kan verenin kardeşi olmaz. Çünkü o zaman bilmişler, görmüşler. Şimdi tıp da söylüyor. Verilen kan 21 gün verilen insanın damarlarında kalıyormuş. Ondan sonra vücut o kanı yeniliyormuş, atıyormuş, yeni kan yapıyormuş. Onun için kan vermek taze kan yapımına da sebep olduğundan bir sağlık sebebi. Sağlık sebebi tabii bunu yine de doktorlara danışmadan yapmamak lazım. Zaten kendisi kana muhtaç bir adam kan verirse olmaz. Her şeyin bir ölçüsü var. Bu hadis-i şerifi Hakim Müstedrek'inde Abdullah İbn Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İştekettin naru ile Rabbihe, cehennem Rabbına şikayette bulundu. Gerçekten konuştu. Veya lisan hal ile durumunu gösterdi. İkisi de olabilir. Cenab-ı Hak istediği şeylerde konuşma melekesi verebilir, yaratabilir veya durumunu göstermiş olabilir. Bu da konuşma anlamına gelir. Evet, neden şikayet etti? Çok azgınlaşmış, çok köpürmüş. Bir şey görevi suçluları yakmak, kafirleri yakmak, azgınları ceza yeri orası yakmak. Cehennem de cennet de şimdi şu anda hazır ama şu anda orada kimse yok. Boş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Miraç olayında Allah Celle Celaluhu her şeyi gösterdi. Olacağı şekliyle gösterdi. O cenneti gezdi, gördü. Ama olacağı şekliyle gösterdi. Ama şu anda cennete giren de yok, cehenneme giren de yok. Onun yerine kabir var, berzah alemi var. Eğer iyi insansa, salih insansa kabir cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor, bir örneği oluyor. Anne cennetteki safayı orada da sürüyor insan, mümin. Ama kötü insansa cehennemdeki göreceği azabın bir örneğini kabirde görüyor. Kabir azabı var ehl-i sünnet vel cemaat inancına göre. Ruh maal ceset, yalnız ruha değil cesetle beraber var. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Bir hadislere inanırız ve size de hadis okuyoruz. Hadislerin çürüğü, sağlamı ayıklanmış. Usul hadis ilmi var. İslam alimleri dünyada hiçbir milletin yapmadığı işi yapmışlar. Her ilmin metodolojisini, usulünü ortaya çıkarmışlar. Usulü fıkıh, usulü tefsir, usulü hadis, evet gibi ilimler ihtisas etmişler. O ilimlerin görevi, usulü hadisin görevi hangi hadis sağlam, hangi hadis uydurma, hangi hadis zayıf, bunları ayıklamak. Bunlar bin küsür yıldır devam ediyor. Uzun tartışmalardan, münakaşalardan sonra ortaya sahih hadisler ortaya konmuş ve Ehl-i Sünnet inancına göre de Kur'an'dan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri ikinci kaynaktır. Kur'an genel hükümleri içerir. Bu genel hükümleri açıklayacak kanunlar çıktığı gibi şimdi anayasaya uygun, aynı şekilde Kur'an'a uygun Peygamberimizin sözleri, fiilleri, beğendiklerine dair haberler vardır. Bunlara hadis denir. İşte bunlar İslam'ın hükümlerinin dayandığı ikinci kaynaktır. Hadiste de bulamazsak icma ümmet dediğimiz bütün müçtehitlerin ittifak ettikleri konulara göre hareket ederiz. Bunda da bulamazsak müçtehit dediğimiz üstün yetenekli, Allah'ın lütfuna uğramış güzel insanların fetvalarına göre Müslümanlar hareket eder. Evet, şimdi bu Ehl-i Sünnet inancına göre cehennem var. Ama şu anda giren yok. Onun örneği kabir azabı var. Kabir azabı da arz ettiğim gibi ruh maal ceset. Efendim orada gidiyor adam çürüyor. Açtığımız bakıyoruz hiçbir şey yok. Bu senin dünya ölçün. İnsan gözünü yumduktan sonra dünya yok. Ahiret alemi başlıyor. Yeni bir ahiret alemine göz açıyorsun. Bizim inancımız böyle. Yani gözünü yumunca, ruh çıkınca iş bitmiyor. Ebedi bir aleme giriyorsun, başlıyorsun. Oranın ölçüleri dünya ölçüleri gibi değil. Burada işte şu su, şu kadar 200 santilitre su alır. Şu bardak daha büyük. Bunlar bu dünya ölçüleri. Öbür tarafın ölçüleri farklı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatmak için dünya ölçülerine göre konuşuyor. Başka türlü nasıl anlatsın? Ahirete gidip gören yok. Hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde sakat insanları, Anadolu tabiriyle sakar insanları, kafirler başta olmak üzere kabir sıkar diyor. Öyle sıkar ki kaburga kemikleri birbirine geçer diyor. Kaburga kemikleri işte buralarda var biliyorsunuz. Bu böyle parmaklarım gibi kemiklerden ibaret. Onlar iç organlarımızı koruyor. Kafes. Bunların birbirine geçmesinden bahsediyor. Yani maddi bir şeyden bahsediyor Peygamberimiz. Ruh, yani bazılar diyorlar ki ruhadır azap. Yok, Efendimiz maddi bir şeyden bahsediyor. Kaburga kemikler birbirine girer diyor. Öyle sıkar ki kabir diyor. Kaburga kemikler birbirine girer diyor. Bu maddi bir şey. Onun için Ehl-i Sünnet inancında daha çok hadisler var, deliller var. Bu konuda merak sahibi olan kardeşlerimiz İmam-ı Azam Fıkh-ı Ekber'ini şerh etmiş. Ali'ül Kari diye büyük bir zat. O eser Şerhu Fıkh-ı Ekber, Fıkh-ı Ekber Şerhi diye bir kitap var. Akaide dair bu gibi inançla ilgili hususlarda araştırma yapmak isteyenler Türkçe'ye çevrilmiş o kitabı okuyabilirler. Orada ayetler, hadisler, deliller var. Kabir azabının olduğuna dair Kur'an'da ayetler var. Belki gelecek. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da? Biz Firavun'u ve onun takımını sabah akşam azabın en şiddetine arz ederiz diyor. En şiddetine çarptırırız. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre cennet hazır, cehennem hazır ama orada kimse yok. Bu ayet de böyle. Firavun'u ve onun takımını azabın en şiddetine sabah ve akşam her gün atarız ateşe diyor. Öyleyse kabir azabı var yani. Şimdi cehennemde kimse olmadığına göre ayet. Zaten hadisler de var. Böyle söylüyor Peygamberimiz. Öyle bağırırlar ki diyor, gömmeyeceğinizden korkmasam sizi de dinletirdim diyor. Adam öyle bağırıyor ki o kabir sıktığı zaman kaçmayacağınızı bilsem bu gömülür mü, buna hizmet edilir mi diye bırakıp kaçmayacağınızı bilsem Allah'a dua ederim size duyururum onun feryadını diyor. O duyuyor. Onun gibi salih kullar da kişiler de duyuyor. Onun için biz Ehl-i Sünnet olarak kabir azabına inanırız. Kabir safasına da inanırız. Evet. İşte cennet boş, cehennem de boş. Cehennem alevleri kuvvetlenmiş, coşmuş, birbirini yiyor. Birbirini yiyor. Kurtlar da azgınlaştığı zaman birbirini parçalıyor biliyorsunuz. Dünyada örneği var. Cehennem azgınlaşınca birbirini yermiş, yakarmış. Ekele ba'duha ba'dan, bir kısmı diğer kısmını yer. Şikayet eder, birbirimi yiyoruz. Adam gönder bize. Fakalet ya Rabbi, o cehennem der ki ya Rabbi, Rabbim, ekulu ba'di ba'dan, bazı yerimi kendini tutamıyor, yemeye başladı, kendimi yok ediyorum. Fezine leha rabbuha bi nefeseyni, Allah da ona, Allah Celle Celaluhu da o cehenneme böyle şikayetinden sonra iki nefes, iki soluklanma verir. İki nefes alma diyorsunuz ya siz, hani bunaldım falan, nefes aldım, oh dünya varmış. İki nefes alma hakkı tanır. Ne diyor bak, nefesün fişite, bir nefes kışın, sene kışın olur nefes alması cehennemin. Ve nefesün fissayfi, bir nefes de yazın nefes alır cehennem. Ve huve eşeddu, yazın nefes alması daha şiddetlidir. Evet, Buhari'de de aynen bu hadis var. Mâ tecidûne minel harri, evet, siz yazın ne sıcağı diyorsunuz ona siz? Eyyam buhur mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ortalık kasıp kavuruyor ya sıcak. Cehennemin nefes almasındandır o sıcaklık diyor. Ondandır. Keza ve eşeddü mâ tecidûne minel zemherir, bir tanesi de kışın olur. Zemheri diyorsunuz ona da. Zemheri de en soğuk, üşüyorsunuz ya. O da kışın cehennemin nefes almasından ileri gelen bir soğuktur. Onun alametidir, onun tecellisidir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bu hadisini İmam Malik Muvatta'ında ve Şafii, İmam Şafii Hazretleri, keza Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatine bizleri nail eylesin inşallah.